9 uur, Katrien Straatman met NOS Journaal. Het kabinet neemt maatregelen tegen het gebruik van zware verslavende pijnstillers. Artsen schrijven het vaak makkelijk voor en patiënten krijgen eenvoudige herhaalrecepten, zo blijkt. Met de nieuwe maatregelen moet dat gaan veranderen. Verder moeten gebruikers hulp krijgen bij het afbouwen van het medicijngebruik en er komt een onderzoek naar de werking van de middelen. Het meest gebruikte middel in de categorie zware pijnstillers is oxycodon. Bijna 500.000 Nederlanders gebruikt dat. In het archief van Rijksmuseum Boerhaven in Leiden zijn 3 onbekende brieven van Albert Einstein gevonden, meldt NRC Handelsblad. Het zijn brieven die Einstein schreef aan zijn Russische collega Tatjana Afanasieva. De brieven zijn gevonden door wetenschapsjournalist Margriet van der Heijden, die een dubbelbiografie schrijft over de Russische en haar man, de Oostenrijks-Nederlandse fysicus Paul Ehrenfest. De twee woonden begin 20e eeuw in Leiden. Volgens een kenner werpen de brieven een nieuw licht op Albert Einstein en zijn contacten en op de wetenschapsgeschiedenis. Meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld worden niet snel genoeg opgepakt, schrijft Trouw. Huisartsen en leraren moeten bij een vermoeden van mishandeling melding doen bij Veilig Thuis. Het streven van die organisatie is om meldingen binnen 5 dagen te beoordelen, maar dat lukte vorig jaar maar in ongeveer 1 op de 4 gevallen, schrijft de krant. Afbeeldingen van kinderidolen zoals K3 mogen vanaf volgend jaar niet meer op verpakkingen van ongezond eten voor kinderen staan. Staat in de nieuwe reclamecode voor voedingsmiddelen. Op producten voor kinderen jonger dan 7 mag het helemaal niet meer. Bij voedsel voor oudere kinderen alleen als het product voldoet aan de richtlijn gezonde voeding. De Consumentenbond vindt de regels nog niet ver genoeg aan. Het weer vanuit het zuiden trekt een regengebied over het land, soms ook natte sneeuw. In de loop van de dag wordt het een beetje droger. Het is vanmiddag tussen de 1 graad in het oosten en 5 in het westen. Vanavond en vannacht kan er nog een wintersbuitje vallen. Morgen droger, de zon schijnt nu en dan en het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Knap heeft de voordeligste rekening voor ZZP'ers. Met 1000 gratis transacties per jaar. Koppeling met de meeste boekhoudpakketten en een onbeperkt aantal rekeningen is Knap ideaal voor ZZP'ers. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl. Standaard geblindeerde ramen. Tijdelijk standaard automaat. Luxe extra's. Tot 1 januari. Tijdelijk standaard. Als dit nu de standaard is, dan introduceert Lexus de allesbehalve standaard uitgeruste ES300h. Altijd met glazen schuif kanteldak, hybrid drive met automaat en navigatie. Ontdek de complete uitrusting van de ES op Lexus.nl. Lexus. Experience amazing. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. De allesbehalve standaard Lexus ES300h is de meest rijk uitgeruste executive sedan in zijn klasse. U rijdt hem al voor €52.995. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Het is ruim 4,5 minuut. Nee, het is nu 4,5 minuut over 9. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen onze vaste politiek commentator Kees Boman. Volgens mij met een lijstje van dingen die we absoluut niet gaan bespreken vanochtend. Ja, mag je wel zeggen. Eigenlijk één heel belangrijk onderwerp. Dat Dat zijn de pensioenen, de pensioendiscussie die al jaren aan de gang is. Ja, die zaak is vastgelopen. Het is vastgelopen en het lukt maar niet. En vakbonden zitten op een standpunt wat ze niet willen bijstellen. En de coalitie zit op een standpunt wat niet bijgesteld wordt. Toch heeft de minister van Sociale Zaken, Koolmees van D66... het initiatief genomen om eigenlijk, zie ik vandaag ook in een van de kranten, Telegraaf geloof ik, op de voorpagina staan, dat het poldersysteem bij ons enigszins doorbroken wordt. Want hij heeft gewoon het initiatief genomen. Nou, daar is strikt genomen een kabinet ook voor uitgevonden. Wordt wel eens vergeten. Initiatief genomen om die discussie over de pensioenen in gang te zetten. En het betekent wel veel als dit doorgaat. Want dat betekent dat jongeren en ouderen verschillende premies gaan betalen. En dat is nu gelijkgesteld. Jong en oud betalen hetzelfde. Er moet wel een vergoeding komen voor ouderen, want die gaan er heel veel op inleveren. En het woord, zo het al niet is, een van de grootste onderwerpen, want het aantal pensioengerechtigden neemt alleen maar toe. Een van de grootste onderwerpen de komende jaren, dus er komen nog genoeg momenten om over te praten. Maar ik ben benieuwd wat de vakbeweging gaat doen. De straat op, het Malieveld vol proberen te krijgen, of weer aan tafel proberen te komen. Ik ga het ook niet hebben over wat ik een hobbyonderwerp noem, is de koopkracht. Wordt altijd regelmatig beloofd dat we er wat bij krijgen, zeker aan het eind van het jaar. Nou, ik heb begrepen uit alle berichten dat het erg tegenvalt, dat vooral opvalt dat heel veel dingen duur worden. Ga ik ook geen aandacht meer aan besteden. Ik moet natuurlijk praten over de crisisdichting, crisiswerd. En vooral al die politici die opeens aan het eind van de week zeggen, oh, er was eigenlijk niks aan de hand. We komen er sterker uit dan ooit. Dat is het toch, Kees? Dat is de tekst altijd. Ja, precies. Goed, dat is zo meteen. Verder nog in dit uur. De motieven achter een valse aangifte van verkrachting. Rekeningrijden. Het lijkt allemaal ontzettend moeilijk, maar het is best makkelijk te regelen. Komt Erik Verhoef, als we hem op tijd uit Jakarta in kunnen vliegen, komt hij dat ons uitleggen. En psychologie moet zichzelf als wetenschap misschien maar afschaffen. Of opnieuw uitvinden. Of opnieuw uitvinden, exact. Maar zoals eerst gezegd, ruim baan voor Kees Boman. Ja, het kabinet had het moeilijk deze week. Hè. Kees zei het al, veel verhalen over een crisis. Kees, ik begreep dat je eerst eventjes dit wil laten horen, omdat dat de moeilijke, of zoals je vorige week zo mooi vertelde, ingewikkelde situatie van het kabinet goed weergeeft. Ja. De politieke situatie is sinds ik in de politiek zit, ik hoop niet dat er een oorzaak en verband is, maar die politieke situatie is niet makkelijk opgeworden. En dat je nu een vierpartijkabinet hebt, en als de peilingen waar zijn, de volgende keer een vijf- of zespartijkabinet, dat enorme druk betekent, ook van de flanken, de media, de internationale context, de economie, maatschappelijk. En dat onder die enorme druk verstandig beleid moet worden gevoerd, sluit ik niet uit dat het vaker voor kan komen dat er in zo'n coalitie spanningen ontstaan. Nou, opvallend is dat hij ook de media noemt als bezwarende factor. Ja, dat is het is echt wel aangesproken. Ja, nou, ik voel me zeker aangesproken. Ik vind dat de media of de journalistiek zich natuurlijk ook aangesproken moet voelen. Maar het is wel interessant om zo'n uitspraak eens af te pellen. Want hij heeft het over de omstandigheden buiten ons eigen land. Hij heeft het over het verdeelde landschap. Hè. De VVD heeft 33 zetels. En het is jaren geleden dat er twee partijen voldoende waren om een kabinet te vormen. En inderdaad, die media spelen een grote rol. Eigenlijk is de een grote factor dat zo'n coalitie, die politieke partijen die met elkaar een regering vormen, vooral door angst bij elkaar blijven. En het werd van de week ook heel goed op de voorpagina van de NRC neergezet, dat woord angst. Angst eigenlijk voor nieuwe verkiezingen, omdat het dan nog meer verdeeld is, dit land. Dus dan kunnen we maar beter bij elkaar blijven. Ook angst inderdaad voor de media en daar als zijtak van natuurlijk ook sociale media. Emotie speelt een enorme rol. En het lijkt wel alsof politici daar bang voor zijn. Er stond ook vandaag wel een aardige analyse van Martin Sommer in de Volkskrant over dat kinderpardon. Inderdaad, dat mensen actie voeren via televisie voor kinderen, los van het feit of je het fatsoenlijk vindt dat je kinderen die hier, zoals het heet, geworteld zijn, terugstuurt naar een land waar ze niks te zoeken hebben. Maar er is toch dan angst dat de publiciteit dat aanwakt. Ik moest gisteren wel lachen na afloop van de ministerraad bij die persconferentie, dat een van mijn collega's een beetje cynisch vroeg aan de minister-president, ja, hoe komt het nou toch dat het dan elke keer weer gedoe wordt en carnaval? Vooral dat woord viel me op. En dat is een van de journalisten van de grote krant in Nederland, die zelf natuurlijk ook dat carnaval natuurlijk mede aanbakt. verwakkerd. Maar goed, we moeten natuurlijk ook ruimte geven aan interviews aan politici. We moeten ook de tegenstellingen blootleggen. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, politici zijn wel heel erg bang geworden, ook voor de publieke opinie. Een flink stuk in de Volkskrant dat daar een beetje natuurlijk op preludeert, namelijk dat er gesteld wordt dat uit onderzoek blijkt dat Nederland eigenlijk best in algemene zin een gelijkmatige stemming heeft, maar dat juist de politiek alleen maar naar die rafelranden van de buitenkant de extreme luistert. Nou ja, dat is natuurlijk wel een groot probleem, want dat middenveld dat lekt eigenlijk weg, dat politieke veld waar de redelijkheid de overhand heeft, waar men weet dat je niet kunt leven zonder compromissen. En precies dat middenveld, dat staat heel erg onder druk door die uitersten. En je zag het natuurlijk ook afgelopen week, het niet nakomen van beloftes. Wilders van de PVV, die ook al enigszins terecht zegt dat de VVD dikwijls iets heel anders belooft dan er uiteindelijk naar een compromis uitkomt. En misschien moeten politici daar ook wel wat eerlijker in zijn, dat je beloftes gewoon niet kan waarmaken, dat je opeens iets anders ziet. En ook dat je soms merkt in de samenleving dat mensen er blijkbaar anders over denken en dat je je daar bij neerlegt. Maar natuurlijk ook het initiatief. Ik noemde net Koolmees die het initiatief neemt om die pensioendiscussie los te trekken. Ik denk ook wel eens dat de politiek angst heeft om zelf het initiatief te nemen en een beetje tegen de wind in te fietsen. Ja. Maar het is een bijkans wat dominee-achtige analyse. Maar ik vind het toch wel goed, naar aanleiding van die uitspraak van Rutte, om dat eens even aan te stippen. Want het straalt ook enige hulpeloosheid uit. We zullen nu eenmaal moeten leven met het feit dat er spanningen komen, dat er meningsverschillen zijn, aangewakkerd door de publiciteit ook. En het begrip crisis is niet zomaar uit de lucht. En inderdaad, moet wel gezegd worden, valt me dan zo op na zo'n week, want er was wel degelijk bijna een crisis, valt me dan op, want aan het eind van de week zag het gisteren in fragmentjes, ook bij Jinek. De crisis, nee hoor, ik heb helemaal niks van gemerkt. Nee, maar de stelling is toch, we zijn juist hierdoor sterker geworden en dichter tegen elkaar aangekomen. We zijn eruit met het kinderpardon. Ja, nou ja, dat is kletskoek. Eruit zijn met het kinderpardon. Ik hoorde gisteren al Joël Voordewind van de ChristenUnie en die zei iets heel anders dan de staatssecretaris voor dit beleid, Harbers van de VVD, wat hij van plan is te gaan doen. Dus ik voorspel dat nu is al het eerste probleem dat al die dossiers van die kinderen die hier mogen blijven eerst nog moeten worden doorgenomen. En dat gaat maanden duren en er zal weer een twijfelgeval zijn. Dus dat kinderpardon is althans deze week opgelost. Maar het asielbeleid, als het al ooit is op te lossen, is het natuurlijk niet. En die spanningen in die coalitie zullen ook hierover blijven. Ja. En de volgende spanningen komen er alweer aan. Schiphol gaat nog meer uitbreiden. Zeker. Alders moest daar een akkoord over afsluiten deze week, maar dat is hem niet gelukt. Nee, ik kan gewoon een heel rijtje onderwerpen opnoemen die die spanningen weer zullen verse lucht inblazen, zou ik maar zeggen. Niet zo'n goede zin, maar geloof wel dat het begrepen kan worden. Dat is inderdaad Schiphol. Staat in het regeerakkoord dat ondanks milieumaatregelen, maar dat die milieumaatregelen voor Schiphol wel moeten kunnen betekenen dat er groei plaatsvindt. Nou, daar is geen draagvlak voor, zei gisteren Hans Albers in het programma van Sven Kokkelman. Dat betekent dat regeerakkoord op dat punt niet kan worden uitgevoerd. Hij bepleit dat het vliegveld Lelystad doorgaat. Daar is een hoop gedoe over, zeker bij ChristenUnie en het CDA, een deel van hun electoraat ook in de omgeving van Lelystad zit. De discussie kernenergie, het staat niet in de plannen voor het klimaatakkoord, maar het komt ontegenzeggelijk terug. Dijkhoff heeft het een poosje geleden van het komt wel overal ter wereld terug, hè? Het komt ook omdat het in een rapport van de Verenigde Naties staat als de meest schone energie en dat die discussie moet worden opgestart weer. En bij het CDA is daar niet per se een tegenstand voor. Dus dat is een gevoelig onderwerp. Ook een onderwerp wat ik echt wel wil aanstippen, wat heel belangrijk is, dat INF-akkoord. Dat akkoord, denk maar, dat is de reden waarom er toen kruisraketten in Nederland geplaatst zouden worden. INF, wat betekent dat? Dat is ook het akkoord om die nucleaire wapenwetlopen tot staan te brengen. En dat is net door Trump opgezegd. En dat er is nog wel een uitloopmogelijkheid om eventueel nog bij elkaar te gaan zitten. Er is nog een maand de tijd, geloof ik. Ja, een half jaar is er nog de tijd. Maar waarschijnlijk is het opzeggen wel bijna definitief, wat ook door Nederland wordt gesteund. En dat was eigenlijk om de wapenwetloop vooral op nucleaire wapens tot stand te brengen. Dat is ook de reden waarom de kruisraketten er in Nederland niet kwamen. En die discussie komt zomaar terug. En die is heel erg gepolitiseerd en die zal ook de politiek onder druk zetten. En waarom? Er is van de week nogal feestelijk de JSF, de F-35, ingehaald. Hè, van Volkskrant tot Telegraaf, zonder onderscheid. Allemaal mainstream journalistiek. Hoera, hij is er. Het leek wel of ik De Pep, een tijdschrift vroeger voor jongeren, zag. Waar dat soort moderne fratsen heel erg werden belicht. Maar goed, die JSF, dat is een vliegtuig die geen kernwapentaak heeft. En daar is ook het CDA tegen. Ligt nog steeds een motie van. Daar is D66 tegen. Daar moet de ChristenUnie niks van hebben. En de VVD is daarvoor. En die JSF zal in die nieuwe internationale verhoudingen misschien gewoon die kerntaak moeten krijgen. Hele interessante discussie wordt. En wat ik er eigenlijk over wil zeggen, dan zou je kunnen vragen, maar dat laat ik bijna niet toe, een vraag. Dat wordt dan in het kabinet besproken. En wat nou eigenlijk het meeste opvalt de laatste tijd is dat het kabinet eigenlijk niet vergadert op de vrijdag, maar het kabinet vergadert op de maandag. En wie zitten daar dan? De schaduwministers. Dat zijn de vier toppers van de coalitie. Dijkhoff, de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, Rob Jetten nu, die het afgelopen week naar het schijnt heel constructief heeft gedaan, en Sybrand Buma. En zelfs Rutte zei gisteren nog, ik was er van de week eigenlijk helemaal niet zo bij nodig om dat kinderpardonvraagstuk op te lossen. Op die maandag zitten die partijen bij elkaar, samen met soms de vicepremier, soms niet, en de premier. En die bespreken de hele agenda, die bespreken alle problemen. Die zeggen hoe het moet, die zeggen wat niet moet. En die ministers in dat kabinet, die zaten er ook bij dat kinderpardon niet bij. Geen Grapperhuis of Dekker van Justitie, die zich met het asielbeleid direct ook publicitair bemoeit. Die krijgen een briefje, parafraseer. Zo gaan we het doen. Zo gaan we het doen. Dus het kabinet, ik weet niet of het door iedereen gaat overgenomen. Uitvoerende macht. Het kabinet is de uitvoerende macht op vrijdag. Die krijgt de beleidsopdrachten voorgeschoteld. Maar het echte kabinet, dat vergadert op maandag. Maar je loopt daardoor het minste risico dat de boel uit elkaar lazert. Ja, vooral door die factoren wat dan straks als er verkiezingen zouden zijn. Dus men houdt elkaar stevig vast. Nog een heel klein Brexit-toetje. Ja, ik moet het aftellen is gaande. Het is bijna 29 maart. Het is fascinerend wat je nu ziet. Ook gisteren deed Rutte na afloop van de ministerraad weer een oproep ook aan het bedrijfsleven. Let op wat er aankomt. In Groot-Brittannië worden allerlei goederen gehamsterd bijna. Grote supermarkten die hebben eigenlijk warenhuizen te weinig om al die geïmporteerde goederen in het geval van straks allerlei douaneregels op te kunnen slaan. Er is angst bij het bedrijfsleven. Er wordt kapitaal van Londen naar het Europese deel, naar Ierland, overgeheveld. Het is eigenlijk een schrikbeeld. De politics of fear wordt wel eens gezegd. Nou, de vrees voor een Brexit zonder deal, die is heel erg groot. Ook hier op het vasteland. Ik heb wel begrepen, stond groot in een Britse krant, dat er in ieder geval een voorraad champagne is aangelegd, zodat daar geen tekort aan zal komen. Maar het interessante is, als die Brexit misschien toch wel uitgesteld wordt en dus voorlopig niet doorgaat, dan gaan die Britten, ik heb het wel eens eerder gezegd hier, gewoon weer meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. En die partij waar Nigel Farage, een van de brandstichters in de Brexit-affaire, Farage is uit die partij gestapt, maar er is inmiddels een nieuwe partij, Brexit-partij, opgericht. In het geval er een uitstel komt van Brexit en de Britten gewoon mee gaan doen aan de Europese verkiezingen, dat je straks als Brit kan stemmen op een partij voor het Europees Parlement die bepleit om eruit te stappen. En dat gaat trouwens ook gevolgen hebben voor ons, voor Nederland. Want Nederland zou 3 zetels erbij krijgen als de Britten uit het Europees Parlement vertrekken. En dat gaat dan voorlopig even niet door. Oké. Wordt vervolgd. Dankjewel. Zeker. Kees Boman. De kinderombudsman wil dat de 17-jarige Charlie T. zijn proces in Nederland afwacht. Die jongen zit in voorarrest in Spanje. Hij wordt ervan verdacht 2 meisjes te hebben aangerand afgelopen zomervakantie. Maar zijn ouders willen ook dat er eens kritisch wordt gekeken naar de zaak, omdat ze vermoeden hebben dat er valse aangifte is gedaan. De meisjes zouden het hele verhaal wel eens kunnen gebruiken, omdat ze ook hadden gedronken en dat voor hun ouders wilden gaan verdoezelen. Ja, want die ene was pas 12, hè? Precies. Die kwamen stinkend in de tent van papa en mama aan. Goed, maar wat zijn de de motieven achter een valse aangifte. We hebben hier aan tafel rechtspsycholoog André de Zutter. U deed onderzoek naar die valse aangifte. Waarom zouden dit soort kinderen valse aangifte doen? Nou ja, sorry. Nee, veel gebruikte reden is inderdaad om gedrag te verdoezelen wat niet door de beugel kon. Dus alibi-functie, dat is een van de voornaamste redenen om aangifte van verkrachting te verzinnen. En gebeurt dat vaak? Niet zo vaak. Het wordt vaak overschat, het probleem. Want er gaan altijd geruchten van hele grote aantallen. Maar ik heb daar onderzoek naar gedaan en het zou bewezen valse aangiftes ongeveer 1 op de 20, dus 5%. Wat dus wil zeggen dat eigenlijk 95% van alle aangiftes wel degelijk gebeurd is. Maar 5% is ook niet niks, zeg. Nee, het is niet niks. De grootste groep van alle misdrijven is valse aangifte van verkrachting. Dus nog meer dan bijvoorbeeld verzekeringsfraude of diefstal of iets dergelijks. Dus het is wel degelijk inderdaad 5 keer zoveel als bij de meeste andere misdrijven. Maar ja, het blijft toch nog dat het meerderheid wel echt gebeurd is. Ja. Dus, nou ja, deze zaak in Spanje, we weten niet precies hoe het zit. Hè? Volgens de familie van die jongen had hij samen met die meisjes bij het zwembad wodka gedronken en er was daarna een vriendelijk afscheid geweest, wat dus niet op aanranding zou duiden. En toen is hij terug opgepakt op de terugweg naar Nederland. U hebt die zaak ongetwijfeld ook gevolgd. Denkt u dat dit zo'n geval zou kunnen zijn? Dat die meisjes hun eigen gedrag proberen te verdoezelen door die jongen aan de paal te nagelen? Maar dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, want er is hele summiere informatie die in de krant verschijnt. Dus ik kan daar eigenlijk echt geen uitspraak over doen. Maar ik kan het wel helemaal wegtrekken en abstraheren. Mm-hmm. Gebeurt het dat meisjes of dochters van strenge ouders iets verkeerd doen en dat proberen te verdoezelen door dan een aangifte te verzinnen? Dat komt wel degelijk voor. Dat is zelfs binnen de groep van de valse aangifte, dus binnen die 5%, een van de grootste groepen. Dus het gebeurt het vaakst om ander gedrag te verdoezelen, om te laten komen of omdat je bijvoorbeeld, en dat gebeurt ook heel vaak, consensuele seks gehad hebt, seks met wederzijdse toestemming, met een vriendje waar de ouders niet echt achter staan. En dan moet je iets verklaren, je hebt iets uit te leggen. En uiteraard zo'n verkrachtingsverhaal in eerste instantie naar je ouders toe doen, is niet zo dramatisch voor zo'n kind op dat moment. Natuurlijk, als dan de cavalerie komt, heb je een heel ander probleem. Want wat moeten die ouders nu gaan doen als ze inderdaad het vermoeden hebben dat het hier valse aangifte betreft? Want Mieke zei het al, ze namen vriendschappelijk afscheid. Ze namen vriendschappelijk afscheid. Dat is geconstateerd door mensen die dat hebben gezien. Dat gewoon op een normale manier afscheid van die meisjes is genomen. Ja, maar dat is nu niet een indicatie dat het dan niet zou gaan om een valse aangifte. Omdat verkrachters, en dat is een beetje, dat komt ook uit mijn onderzoek naar voren, de meeste verkrachters proberen net seks met wederzijdse toestemming na te spelen. Dus dat er geknuffeld wordt, dat er voorspel is, dat er allerlei amicale dingen gebeuren. Dat is eigenlijk heel typisch aan een verkrachting. Omdat een verkrachter ziet zichzelf niet zozeer als een verkrachter. Er zijn zelfs verkrachters die na afloop van de verkrachting aan de slachtoffer vragen om het nummer te krijgen of ze nog een keer kunnen af te spreken met elkaar. Dus waarbij zo'n slachtoffer natuurlijk denkt van, was ik niet helder genoeg? Jij wil met mij afspreken? Jij hebt mij net verkracht? Dat zit maar wacht hele... even, bij ons als buitenstaanders die hier niet mee te maken hebben gehad, godzijdank, bestaat het beeld eigenlijk een verkrachting, dat is echt een geweldsexplosie? Nee, absoluut niet. Integendeel. Dat beeld is er wel. Ja, dat is er. Maar dit zie je dus voornamelijk ook terug in valse aangiftes van verkrachting. Daar zie je dus inderdaad die geweldsexplosie, dat vernederen, dat machtsmisbruik. Maar bij de gewone, het is een raar woord om te zeggen, maar bij de gemiddelde verkrachting is dat juist afwezig. Het is wat veel vaker gebeurt, is eigenlijk een soort van pseudo-intimiteit en een pseudo-bezorgdheid. En we noemen het ook pseudo, omdat natuurlijk het gebeurt in een context van een verkrachting. Dus je kunt van bezorgdheid of van intimiteit uiteraard niet spreken. Maar het is wel iets wat zo'n verkrachter tentoonspreidt. En waarom krijgt die verkrachter dan zijn zin? Want als het nog een beetje amicaal gaat, dan houdt het toch op een goed moment op. Ja, dat is waar. En dat heb ik mij ook altijd afgevraagd. Maar het is zo dat dit misdrijf is een van de grootste angsten van vrouwen om dat mee te maken. En op een gegeven moment, als zo'n slachtoffer het gevoel heeft dat het niet onderuit kan, dan gaat zo'n slachtoffer geeft zich over. Omdat hij denkt, anders wordt het nog veel erger. Ja. Uiteraard. Om de verwondingen. Ja, we zijn allemaal. Of nog ander geweld, hè? Dat je denkt, laat ik hem maar zijn zin geven, want anders steekt hij me dood. Ik noem het maar even gechargeerd. Ja, omdat die zaken natuurlijk ook het meest in het nieuws komen, denkt men vaak aan, inderdaad, ik ga maar meewerken, want dan kan ik de verwondingen minimaliseren. Dan zal het sneller voorbij zijn. Dan zijn de gevolgen minder ernstig over het algemeen. En daarom gaat zo'n slachtoffer meewerken, participeren. Maar daar maken verkrachters nu net misbruik van natuurlijk. Ja. Maar dat is inderdaad omdat in de media worden, kijk, verkrachting gevolgd door moord, en daar heb ik uiteraard geen onderzoek naar gedaan, maar dat is natuurlijk een hele kleine proportie van de verkrachtingen. De meerderheid van de verkrachters laat hun slachtoffer leven. Ja. U heeft daar onderzoek naar gedaan, dat hebben we al gezegd. Kun je een valse aangifte herkennen? Want dat is denk ik ook nog niet zo makkelijk. Nee, dat is niet zo makkelijk. Wij hebben met verschillende onderzoeken naar elkaar hebben een instrument uiteindelijk ontwikkeld waarbij je op bepaalde kenmerken kunt selecteren. En dat had een accuratesse van 91%. Maar daar moet ik dus wel de kanttekening bij plaatsen dat er dus nog altijd 9% niet juist geclasseerd werd. Dus kun je alle valse aangiftes klasseren? Nee. Maar weten we dankzij het onderzoek nu heel wat meer over valse aangiftes dan 10 jaar geleden? Ja. En hoe meet je dat dan? Hoe onderzoek je dat? Nou ja, dan ga je inderdaad op zoek naar kenmerken die voornamelijk voorkomen bij valse aangifte en kenmerken die voornamelijk voorkomen bij een echte aangifte. En als die van een echte aangifte afwezig zijn en die van een valse aangifte in ruime mate aanwezig zijn, ja, dan rijst het vermoeden dat het een... En wat zijn dan duidelijke aanwijzingen? Goh, duidelijke aanwijzingen, dat is altijd moeilijk om te zeggen. En het is natuurlijk ook zo dat als alles gezegd wordt dit zijn al de kenmerken, dan is natuurlijk, als iemand dan nog een verkrachting wilt verzinnen, dan kan die natuurlijk de perfecte valse aangifte... Nou ja, ik begreep dat u samen met rechtspsychologe Peter van Koppen, hè, die kennen we ook, en Robert Horselenberg een checklist voor agenten hebt gemaakt waarmee ze makkelijker kunnen uitsluiten of een aangifte echt of vals is. Ja, dat is gemaakt om in de eerste fase, dus als een aangifte wordt gedaan, om even te kijken van wat zou er eventueel aan de hand kunnen zijn. Ja. En voornamelijk ook om wat wij noemen in het jargon de forensische confirmatiebias weg te werken. Namelijk... Wacht even hoor, dat is even... Het forensische confirmatiebias, dat moet u even uitleggen. Dat wilde ik ook doen. Ja, dus, okay. Zo'n, ze zeggen ook altijd, je hebt nooit een tweede kans voor een eerste indruk. En dat is in alle aspecten van het leven zo. Ook in het aspect bij een aangifte of bij een misdrijf. Iemand maakt een eerste indruk. En die eerste indruk die bepaalt vaak uw daaropvolgende stappen. En in een onderzoek is het natuurlijk ook zo, als de agenten die de aangifte hebben opgenomen denken dat het om een valse aangifte gaat, zullen zij er alles aan doen om te bewijzen dat het een valse aangifte is. Dat hun eerste indruk juist was. Ja. Ja. Ja. En aan de andere kant, als het een echte aangifte is, zullen ze er alles aan doen om te bewijzen dat het een echte aangifte is. En nu heeft in mijn onderzoek heeft aangetoond dat die eerste indruk vaak fout is. Dus is het de bedoeling, en als dat instrument zou gebruikt worden, dat ze misschien een andere bron krijgen van ja, ik denk dat het om een valse aangifte gaat, maar het instrument zegt dat het een echte aangifte is. Dus we zullen maar beide kanten eens heel erg goed gaan onderzoeken. En dat is eigenlijk, dat is de pretentie, zal ik maar zeggen, van het instrument. En wat is dan bijvoorbeeld, wat staat er op die checklist voor agenten? Is die in gebruik eigenlijk, die checklist? Waren ze daar blij mee? Nou ja, dan weet ik niet of ze er blij mee zijn. Ik heb mijn proefschrift naar verschillende belangrijke mensen binnen de politie gestuurd. Daar heb ik nog niet echt reactie op gehad. Maar ja, kijk, het is vrij om te gebruiken. Het is overal ook gepubliceerd. Dus het is vrij toegankelijk. Het is open access gepubliceerd. Dus iedereen kan daar... Dan is die andere vraag. Ze zijn er dus nog niet met groot enthousiasme mee aan de slag gegaan, begrijp ik. Wat is nou bijvoorbeeld iets wat er op die checklist staat? Ja, dat zijn een hoop gedragen, maar wat ik het daar straks over had, bijvoorbeeld dat pseudo-intieme gedrag en die pseudo-bezorgdheid, dat staat er natuurlijk op. Dat zijn vaak kenmerken waar valse aangifters niet aan denken, omdat die inderdaad... Ze gaan vanuit het prototype van een verkrachting, zoals dat in de media gebeurt, zoals dat in Hollywoodfilms verbeeld wordt. En dat verhaal, dat krijg je vaak terug. En dan weet je dat het mis is. Ja. Mag ik nog even 3 minuten terug in dit gesprek? U zei daarnet, er zijn wel heel duidelijke aanwijzingen voor, zeg maar, in ons onderzoek gebleken, waaruit je zou kunnen concluderen dat die aangifte vals zijn. Maar die ga ik hier niet zeggen, omdat ik bang ben dat dat soort dingen gewoon in de, zeg maar, nou ja, in de maatschappij gebruikt zullen worden. Klopt mijn vertaling? Heb ik goed gehoord wat u zegt, of niet? Ja, dat klopt, inderdaad. Die zijn er wel, maar u zegt ze niet. Nou ja, inderdaad, omdat als het te algemene kennis wordt, dan verdwijnt het verschil natuurlijk. Kijk, mijn hele instrument is er natuurlijk op gebaseerd, en dat is eigenlijk de crux van het verhaal. En dat een valse aangifter niet weet hoe zo'n echte verkrachting eraan toe gaat. Okay. En de reden dat ik toch naar buiten kom met dit verhaal is eigenlijk vooral om de echte slachtoffers van verkrachting. Want de meeste slachtoffers gaan geen aangifte doen omdat ze denken, oei, maar hij vroeg, kun je van mij houden? Mag ik nog een keer afspreken? En dan denken ze, dit zal wel geen echte verkrachting geweest zijn. Maar dat zijn nu net de echte verkrachtingen. Dus ga daar inderdaad wel degelijk aangifte van doen. Want ook al heeft hij zich gedragen als een hele charmante kerel, je bent wel degelijk verkracht. En nu denken ze vaak van, ja, maar hij heeft niet te veel geweld gebruikt en zo. Ze gaan me niet geloven. Dit is niet de echte verkrachting. Terwijl dat nu net de gemiddelde verkrachtingen zijn. Er mag bij de politie wel nog het een en ander veranderen, als ik het goed begrijp wat u zegt. Altijd, hè. Er is altijd marge voor verbetering. Maar ik wil ze daar heel graag bij helpen, dat ze daartoe bereid zijn. Ja, met die checklist dus. Ja. Dat zou misschien goed zijn. Maar ja. U zegt, ik heb daar helemaal nog niks over gehoord. Ik heb dat toegestuurd, maar ze hebben niet gereageerd. Ja, ja. Het zou misschien goed zijn als dat gewoon standaard gebruikt wordt, dan zo'n checklist. Het zou goed zijn om het extra informatie oplevert. Kijk, ja. het zou goed zijn als zedenrechercheurs de huidige stand van de wetenschap hebben. En dus weten wat er in ieder geval op dit moment allemaal geweten is. Na jaren onderzoek op het onderwerp. En dan zou je bijvoorbeeld ook met die checklist, zou je misschien meer duidelijkheid kunnen werpen op die zaak, naar aanleiding waarvan wij nu dit gesprek voeren. Mm-hmm. Namelijk van die jongen. Mm-hmm. Die 17-jarige jongen die nog steeds in Spanje zit. Dat zou kunnen, ja. Ja. Goed, maar zover zijn we nog niet. Daar komen we misschien nog achter. Hartelijk dank voor uw komst. André de Zutter hoorde u. Hij is onderzoeker bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. U kunt ook twitteren met de hashtag Nieuwsweekend. be. You're just getting loose, I know, losing. I'm all right. He's all right. To love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love. Langzaam nemen we afscheid van Queen met Somebody to Love. Ja, het vak psychologie ligt al jaren zodanig onder vuur dat de relevantie en het recht op wetenschappelijke status in het geding komen. Sociaal psycholoog en onderzoeker Martijn Veldkamp zegt: het moet eigenlijk radicaal anders. Het vak moet zichzelf misschien wel opnieuw uitvinden. Hartelijk welkom, meneer Veldkamp. Dank je wel. Ja, u heeft de afgelopen weken een stuk in Trouw geschreven en u zegt: ja, er is eigenlijk van alles aan de hand met dat vak. Leg het zelf maar eens even uit. Waarom ligt die psychologie-studie zo onder vuur? Nou, het ligt onder vuur omdat eigenlijk al sinds een jaar of 5, 6, het is al langer aan de gang. Ja. Blijkt het als ook bekende onderzoeken die in alle tekstboeken psychologie staan, dat als die worden herhaald, dat er dan ineens soms wat anders uit blijkt te komen. Of soms zelfs iets tegengesteld. Ja. En de aanname is eigenlijk dat als je een onderzoek doet, ja, als je dat is een soort wetmatigheid. Dus dat zou je precies hetzelfde zou je terug moeten vinden als je hetzelfde onderzoek nog een keer doet. En ik denk dat die aanname in de basis al niet klopt. Want als je kijkt naar hoe wij onderzoek doen in de psychologie, dan is dat grotendeels via experimenten. Dus we zetten mensen halen we uit de context. Die zetten we in een hokje van 1 bij 2 meter, witte muren, achter een computer. En daar nemen we ons onderzoek af. En dat zijn vaak experimenten waarin je bijvoorbeeld, noem maar iets, je laat mensen, een bekend onderzoek wat niet herhaalbaar bleek, is bijvoorbeeld je laat mensen zien, een puzzel zien waar woorden in zitten gerelateerd aan ouderdom. Dat is in Amerika gedaan. Dus dat was bijvoorbeeld Florida, grijs. Rollator. Dat soort woorden. En vervolgens liepen mensen vanuit hun steriele omgeving terug naar de onderzoeker. Gingen ze strompelen? Het bleek in ieder geval dat ze langzamer liepen. Dat kon niet herhaald worden. En er zijn heel veel van vergelijkbare onderzoeken, waarvan ongeveer de helft dan niet herhaald wordt. En dat is eigenlijk dan wetenschappelijk gewoon, wordt het dan verworpen als het niet herhaalbaar is? Ja, er wordt nu dan gezegd van ja, misschien we moeten kijken naar de statistische analyses die we doen. Die moeten beter in elkaar zitten. We moeten kijken naar, als we een studie doen, dat vooraf aanmelden. Want misschien is het wel zo dat die studie al 10 keer is gedaan. Maar niemand heeft dat ooit gepubliceerd. Want alleen dingen waar iets uitkomt, die komen in tijdschriften te staan. Ja, ja. Dus daar wordt naar gekeken. Maar als je heel goed nadenkt over, je plaatst een mens in een steriele omgeving, maar het is nog steeds een mens. In dat brein, in ons brein, zitten we niet in die steriele omgeving. We nemen onze hele sociale context, onze culturele achtergrond, die nemen we mee, die zit ook in die omgeving. En als je dat meeneemt in je redeneringen, dan kun je je afvragen, als je 20 jaar later hetzelfde onderzoek doet, zou je dan hetzelfde verwachten? Nou, ik denk het niet. Oké. Nou ja, uw collega zei, Matthijs Bal, die zei: het is de ironie van de psychologie. Dit vak is de studie van de individuele mens, maar in die studie behandelen we hem als een robot. Ja, nee, dat is inderdaad wat ik net zei. Hè. Ja. Dus je maakt het heel simpel. Het is eigenlijk de natuurwetenschappelijke aanpak. Ja, in een laboratorium. In een isolement probeer je elementen bloot te leggen. En je neemt eigenlijk aan dat dat een soort van gedistilleerde uitkomst is van wat je normaal in het dagelijks leven ook zou vinden. En ik denk dat dat niet zo is. Soms wel, soms niet. En we zouden dus liever andersom moeten vertrekken als we onderzoek doen. Beginnen in de praktijk. Oké, dat is het probleem van de methodologie, om het zo maar te zeggen. Maar misschien is het probleem in de psychologie nog wel een stukje fundamenteler. Want er wordt zelfs, ook binnen psychologen, heel erg getwijfeld aan, zeg maar, de waarde van hun therapieën. Dat blijkt uit metingen dat je helemaal niet kan zeggen, nou, het heeft wel of het heeft niet geholpen. En bij wie zou het dan wel en bij wie zou het dan niet helpen? Kortom, de verwarring is compleet. De verwarring is inderdaad heel groot. Heeft er denk ik ook mee te maken dat als je kijkt naar, want er zijn namelijk ook ontzettend veel onderzoeken die bij specifieke therapieën laten zien dat als je een bepaalde procedure handhaaft, dat het wel degelijk effect heeft. Maar dat ze absoluut niet weten bij wie wel en bij wie niet. Dat is ook nog wel de vraag, denk ik. Maar ik denk dat je eerder moet kijken naar het soort onderzoeken dat wordt gedaan om effectiviteit te meten. Dat zijn toch vaak bijvoorbeeld vragenlijstonderzoeken waarbij je kunt afvragen, wat ben je nou eigenlijk precies aan het meten? Ben je werkelijk de effectiviteit van de therapie aan het meten? Of als het gaat om bijvoorbeeld organisatiepsychologie, werktevredenheid. Ben je dan dat aan het meten? Of meet je eigenlijk iets anders? Op het moment dat je vragenlijsten gaat gebruiken, dan probeer je eigenlijk weer data te gebruiken als een soort van geruststelling van zie je wel, het werkt wel. Dus je probeert eigenlijk steeds een soort van schijn een schijnexactheid te maar krijgen. Maar zit het niet nog fundamenteler? Ik heb toch echt begrepen van mensen die serieus met dit soort onderzoeken en het onderzoeken van therapie bezig zijn, dat ongeveer 50% van de therapieën gewoon helemaal geen effect hebben. Nou, daar wil ik me niet zo aan wagen. Nee, aan uitspraken is, nee, maar daarover. Het gaat niet om de uitspraak, maar u kent die stelling. Ik ken de stelling inderdaad. En ik denk dat, de effectiviteit van therapie is in ja, maar grote dat is lijnen nogal verdwenen. Wat. En bij wie je dat gebruikt, ja, natuurlijk maakt dat ontzettend veel uit. Dat is ook de kracht, denk ik, van de therapeut die je tegenover je hebt. Is die in staat om de juiste behandeling in te zetten? Heeft ook te maken met wat je nu ziet als een trend, dat behandelingen eigenlijk vaak korter en sneller moeten. Ja, is. Kun je grotere problemen oplossen in een korte tijd? Of komt het er dan op neer dat je een concreet probleem van dat moment daaraan gaat werken en je eigenlijk het grotere probleem misschien maar laat zitten omdat dat te veel tijd kost? Maar goed, om het een beetje samen te vatten, het geeft wel aan de verwarring in het vak psychologie in zijn geheel. Die verwarring is er inderdaad zeker. En ik denk ook dat je het wat breder moet zien dan alleen psychologie. Nou, volgens mij moeten we het juist niet nog breder maken. Want het gaat hier nu over twee verschillende dingen. Eerst ging het over onderzoek. Hè, dat we dus die mensen veel te veel in een soort steriele ruimte zetten. En dat op die manier gewoon dat je de onderzoeken krijgt die niet herhaalbaar zijn. En Peter heeft het over het nut van therapieën. Volgens mij zijn dat twee totaal verschillende dingen. Dat is de klinische dingen. Praktijk. Ja. Ja. Toch? Dat zijn toch twee totaal verschillende dingen? Misschien hebben ze wel met elkaar te maken. Nee, je zou natuurlijk. Ik heb het over het wetenschappelijk vakgebied. Ja. En ik denk dat een van de problemen daarbij juist is. Klinische praktijk, dat is de praktijk. Ik denk dat er een heel groot gat zit tussen de wetenschappelijke kant en de praktijk. En om dat op te lossen, denk ik dat je eigenlijk de manier waarop we wetenschap doen zou moeten omdraaien. Dus je moet niet, wat nu vaak gebeurt, is we proberen die hele exacte experimenten te doen. Uh-huh. Nemen we bijvoorbeeld twee variabelen. Bijvoorbeeld het onderzoek van die woorden laten zien, gerelateerd aan ouderdom. En dan ga je kijken wat er gebeurt. Ik denk dat je het om moet draaien. Je moet eerst beginnen met een theorie. Hoe denk je nou, want we zijn allemaal wat we willen begrijpen als psycholoog, is volgens mij, hoe zit de menselijke psyche in elkaar? Dat is heel groot, maar daar kun je theorieën over gaan vormen. En dat kun je doen door te kijken naar hoe wij hier zitten, naar de praktijk. Maar wat, hoe zou je het dan moeten doen? Die meer humanist, als je nou zegt, die natuurwetenschappelijke benadering, dat werkt niet. We moeten maar een, wat je dan humanistische benadering zou kunnen noemen. Hoe zou je het dan moeten? Dan begin je dus niet in een laboratorium, maar hoe begin je dan? Nee, dan begin je niet in een laboratorium. Dan begin je met, ik denk twee dingen. Het eerste is, en dat is ook iets wat je in de psychologie bijvoorbeeld ook geleerd krijgt in de opleiding. Onderzoek dat eigenlijk ouder is dan 10 jaar, is eigenlijk niet meer zo relevant, want dat is gedateerd. Wat ook weer een bepaalde paradox in zich heeft, want dat betekent dus dat als je nieuw onderzoek doet, dat in zekere zin niet relevant is, want je weet dat het over 10 jaar niet relevant meer is. Maar ik denk dat we daarvan af moeten. Je moet juist terugkijken naar de hele geschiedenis over. Er zijn heel veel filosofen hier al eeuwenlang mee bezig geweest. Die hebben er hele zinnige dingen over gezegd. Ook in de literatuur, bijvoorbeeld in de literatuurwetenschap, zijn hier zinnige dingen over gezegd. Kijk daarnaar, bouw daar theorieën over en ga vervolgens in het dagelijks leven kijken. Ga observeren wat mensen doen. Kijk naar het gedrag. En dat kan nu deels ook digitaal, hè, want je kunt ook digitaal het gedrag van mensen volgen. Als je dan ziet dat je theorie lijkt te kloppen, dan kun je zeggen, oké, en laten we nu dan eens proberen, kunnen we misschien in een laboratorium kijken of onze kleine stukjes van de theorie, of die ook kloppen. Dus dan draai je het volledig om. Je begint niet in een laboratorium, maar je eindigt er. En dan weet je ook dat wat je doet relevant zal zijn voor de praktijk. Dat is de toekomst van de nieuwe psychologische, het nieuwe psychologische onderzoek. Volgens u en volgens misschien ook collega's. Er zijn zeker collega's die hier achter staan. Die zitten denk ik vooral in de hoek van de theoretische psychologie. Want u hoort me al een paar keer zeggen, ja, dat gaat om theorievorming. Dat zou de basis moeten zijn. Dat zit vooral in theoretische psychologen zijn het daarmee eens. Tegelijkertijd zie je dat in Nederland, maar ook breder wel, is de theoretische psychologie de afgelopen decennia juist redelijk gemarginaliseerd. Ja. Het gaat juist steeds meer richting data verzamelen, kwantitatief onderzoek, experimenten opzetten. Ja. Dus ik hoop dat we het tij nu kunnen keren. Nou ja, hadden jullie even het idee van, nou, het hele vakgebied gaat naar de galamise? Ja, ik denk dat die suggestie wordt nu gewekt. Want het is een replicatiecrisis. Nou, stug nog, vanaf de buitenwereld wordt dat vaak beweerd op het ogenblik. Ja, en dat wordt natuurlijk ook in de hand gewerkt door dit soort uitkomsten. Ja, je ziet dan een experiment wordt niet gerepliceerd. En de impliciete aanname is dan, dus het is niet waardevol wat is gedaan. Dus, ja. Ik denk dat dat niet klopt. In zekere zin is die replicatiecrisis, wat ik net al zei, ik denk dat je vaak zou verwachten dat het resultaat anders is. Ja. Het is niet de replicatiecrisis waar het probleem zit. Het probleem zit dieper. Ja. We moeten dat op een andere manier onderzoek doen. Het is gewoon een keerpunt eigenlijk, hè, voor het vak. Als je dat zo, tenminste als ik dat zo begrijp, dan wordt er echt gewoon over nagedacht van, hey, waar zijn we eigenlijk mee bezig? En ik denk ook dat heel erg goed is. Want je ziet dat wel, dat leeft ontzettend in de hele psychologie. Ja. Er zijn verschillende oplossingen. Mijn oplossing, daar zal niet iedereen mee eens zijn. Ja. Maar ook andere mensen zijn echt heel actief aan het zoeken naar hoe kunnen we hier uitkomen en hoe kunnen we het vakgebied verbeteren. Nou, en dat is denk ik heel goed. Ik wens u daar heel veel sterkte bij. Dank je wel voor de komst. We spraken over psychologie en de wetenschap. Psychologie, of het wel een wetenschap is, daar zijn mensen dan ook nog weer. He, stellen ze ook weer vragen bij. Met Martijn Veldkamp, sociaal psycholoog, is hij is verbonden aan de Universiteit Twente. Dank je wel. Het is eindelijk zover. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voorstander van rekeningrijden. Zo bleek uit onderzoek van INO Research. Vervoerseconoom Erik Verhoef vond dat het hoog tijd werd, want zo moeilijk is het allemaal niet om die files aan te pakken. En ja, rekeningrijden is de oplossing. Goedemorgen, Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de Vrije Universiteit. In zijn vrije tijd, zit hij ook in Jakarta. U komt net uit Jakarta aanvliegen. Wat vertraging zat in de file zeker? Nee, we hadden een tussenstop ongepland in Berlijn, omdat er iemand ziek was geworden in het vliegtuig. Dus dat was promotie. Ja. Nou ja, maar je hebt grote kans natuurlijk dat uw vlucht naar Amsterdam sneller afgelopen is dan een hoop mensen die in Jakarta in het verkeer zaten. Zeker, zeker. Ik heb mijn ogen daar weer uitgekeken. Ja. En als we denken in Nederland dat het slecht gaat, een beetje relativeren. Je hebt zo'n mooie TomTom-index. En dan kun je ook zien dat het in Jakarta nog veel erger is dan in Nederland. Wat niet wegneemt dat we hier natuurlijk ook groeiende files hebben en dat er alle reden is om er iets aan te gaan doen. Precies, rekening rijden. Het staat weer opeens, nadat het jaren weg geweest is, opeens weer voor op de voorpagina's. U heeft dat ook hier in de uitzendingen al vele malen bepleit. En u zegt, het is zo simpel, joh. Ja, het is eigenlijk ook heel simpel. Nou, leg uit. Nou, nog een keer. nog één keer uitleggen. Nee, nou, kijk, dit is nog lang niet de laatste keer. Nee? Nee, maar nu... Nou, maar als we dit nou opnemen... Nou, het hoef je ook niet meer uit Jakarta te komen. Het verschil is dat nu een meerderheid van de Nederlanders ervoor is. En dat was nooit eerder het geval. Nee, ik ben al best lang met dit thema bezig. Ik ben ooit als AJO begonnen in 1992. Toen hebben we ook al onderzoek gedaan naar het draagvlak van rekeningrijden. Nou, toen was driekwart van de geënquêteerden was echt tegen. En op dit moment, dat is het onderzoek waar u in de inleiding ook aan refereerde, is een meerderheid voorstander. En dat is iets wat je toch over de afgelopen jaren hebt zien schuiven. Als ik met mensen praat, dan daarmee bedoel ik de gewone burgers, dan proef ik steeds meer steun voor het idee. Hoe komt dat, denk ik? Ik denk ook bedrijven, vind ik ook heel opvallend. Dat was vroeger toch altijd, het belasten van de auto, dat was toch iets wat in het bedrijfsleven minder populair gevonden werd. Bedrijven zien ook, we moeten iets Even uit hoe het model eruit moet zien. Want gewoon als je plomp zegt, we moeten meer betalen voor het rijden in die auto. Ja, maar dan maakt u al de eerste fout eigenlijk. Ja, precies, dat doe ik ook bewust. Ja, het gaat niet om meer betalen. Het gaat er vooral om dat we veel slimmer gaan betalen. Anders. En dat kan best betekenen, en dat zal ook betekenen als je het op een goede manier invoert, dat heel veel mensen uiteindelijk in geld ook minder betalen dan wat ze op dit moment doen. Aan belastingen. Dus we hebben nu eigenlijk een heel ouderwets systeem van betalen voor mobiliteit. Dat doen we met de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting. En daarnaast betalen we ook belasting als we een auto aanschaffen. Terwijl eigenlijk de grootste problemen gepaard gaan met het gebruik van de auto. Er zijn ook al natuurlijk problemen met het bezit hebben van een auto. Denk aan parkeerproblemen. Maar de grote problemen waar we het vaak over hebben, dat zijn toch de files. Dat is het milieu en ongevallen. Nou, als je nou een verschuiving zou doen van het belasten van het bezitten van de auto's naar het gebruik van de auto's, dan heb je al een eerste heel grote stap gemaakt. De tweede stap is dat die prijs niet altijd en voor iedereen hetzelfde moet zijn. Dus als je buiten de spits in Groningen, in de provincie rijdt, er is geen file te zien, dan zou je prijs lager moeten zijn dan als je in de spits in de Randstad rijdt. Dat is dus de spitsheffing. Ja, dat was vroeger natuurlijk toch een beetje technologische toekomstmuziek. Nu is dat allemaal natuurlijk zo moeilijk niet meer. We doen dat met onze telefoons al jaren. We zijn er ook aan gewend dat we op andere tijdstippen anders betalen of meer kunnen betalen dan op sommige andere tijdstippen. Maar je kan ook, dat hebben we in de afgelopen jaren ook gedaan, er is natuurlijk heel veel gepraat, maar stiekem zijn we natuurlijk ook gewoon verder gegaan met het onderzoek en ook met echt dingen doen. We hebben ook geëxperimenteerd, en misschien dat een van jullie daar ook wel eens een keer aan meegedaan heeft, met belonen. Het belonen van mensen voor het vermijden van de spits. Het spitsmeidenproject. Kun je zo €100 geloof ik aan het eind van de maand, hè? Nou, ja, niet per dag inderdaad, maar als je dan minder in de spits rijdt dan voorheen, dan word je per saldo beloond. Ik ben een treinreiziger. Ja, daar hebben we ook zo'n experiment gedaan. Nou, maar daar heb je wel daluren bijvoorbeeld in de trein. Ja, dat is er al, maar het gaat erom dat je dat op een veel slimmere manier zou moeten doen dan alleen maar het botte onderscheid tussen dal en spits. We kunnen daar veel meer mee doen. Maar nu even terug naar het oplossen van die files. Ja. U zegt, het is eigenlijk hartstikke simpel. Het is, ja, als nou, leg het model uit. Nou, iedereen die als kind, of misschien ook later, wel eens met het trechtertje heeft gespeeld, die weet dat als je hem onder de kraan houdt, en je zet de kraan open, en de kraan staat te ver open, dan stijgt het waterpeil in het trechtertje. En loopt het over. En uiteindelijk gaat het zelfs overlopen. En dat water wat in de trechter zit, dat is eigenlijk de file. Dat is de file van de auto's voor een knelpunt. En als je dan de kraan dichtdraait, nog niet helemaal dicht, dan zakt het waterpeil weer. En al die tijd blijft uit het trechtertje een straal water komen die even dik is. Dat is de capaciteit van het trechtertje. Zoveel water kan er door. Nou, dat is in feite ook wat we bij files zien. Dus een file begint 's ochtends met nul lengte. Dat is vrij logisch. Is het nog leeg op de weg? Dan gaat het groeien. Dus dat is het stijgende waterpeil. En daarna gaat het weer slinken. Dat is het dalende waterpeil. Als je nou in plaats van die kraan eerst veel te ver openzet, En daarna niet ver genoeg openzet. De hele tijd openzet, zodat de straal die eruit komt hetzelfde is als wat er door de trechter kan. Dan kunnen dezelfde hoeveelheid auto's zouden door het knelpunt kunnen komen, zonder dat die file eerst groeit en dan weer korter wordt. Dus moet je ervoor zorgen dat het hartstikke duur is om in die tijden dat die trechter vol terecht te lopen. Nog veel slimmer. Je moet ervoor zorgen dat die prijs langzaam oploopt en dan weer langzaam afloopt in de file. En dat heb ik niet verzonnen. Dat is verzonnen door meneer Vickrey. Die heeft een Nobelprijs gekregen voor de economie. Niet voor dit idee overigens, maar het geeft al aan dat we het hier niet over de eerste de beste hebben. Die heeft dat model zo uitgewerkt. En het model is geldig voor alle congestieproblemen, dus fileproblemen die inderdaad bestaan uit files die eerst groeien en dan weer korter worden. Dus als je in Jakarta kijkt, daar is de hele dag door file. Ja. Ja, daar staat die kraan in feite de hele dag te ver open. En dan kun je dit soort oplossingen niet toepassen. Maar in Nederland hebben we een groot fileprobleem. Maar we zijn wel gezegend met een fileprobleem wat je in principe op een heel goede manier zou moeten kunnen aanpakken. Maar is dat dan niet heel erg lastig om te bedenken hoe dat systeem in elkaar moet zitten, dat je dan meer betaalt als je in die spits rijdt? Nee, dat is niet zo lastig. Ik heb twee minuten voor. Ja. Er wordt op andere plekken in de wereld al lang geëxperimenteerd en ook gebruik gemaakt van prijzen die dus op een veel fijnere manier over de tijd variëren dan waar wij aan denken als we het over spitsdalheffingen hebben. En als je even wil internetten, dan kun je kijken bij de SR91. Dat is State Route 91. Dat is een voorbeeld van zo'n betaalstrook in Californië is dat. Dan kun je het toll schedule kun je downloaden. Kun je zien met hoeveel stapjes op een dag dat langzaam omhoog gaat en dan weer langzaam naar beneden gaat, om maar te fine-tunen hoe je die weg gebruikt. En dan kun je een enorme winst halen. En door het GPS-systeem is het allemaal heel makkelijk te volgen. Ja, de techniek, dat is echt het probleem niet. Het gaat er natuurlijk om dat we met z'n allen wel die stap moeten durven zetten. Dat we zeggen van, we praten nu al zo lang over dit soort maatregelen. Laten we het doen, maar laten we het ook op een slimme manier doen. Ja, laten we het op een manier doen dat wat we hebben aanwegen, dat is al heel veel, dat we dat op een goede en efficiënte manier gebruiken. En dit soort maatregelen, dat zou erbij kunnen helpen. Ja, maar zouden mensen ook wat flexibeler werktijden misschien moeten hebben? Dat helpt allemaal. Ja. Maar tegelijkertijd, als je nog even aan de trechter terugdenkt, de waterstraal die eruit komt, is niet anders. Dus de mensen komen nog steeds op dezelfde tijdstippen in dezelfde stroom uit het knelpunt. Dus komen nog steeds op dezelfde momenten op hun werk aan. En dat kan doordat je juist aan de voorkant van het knelpunt de toestroom verandert en niet aan de achterkant van het knelpunt. Dus dan moeten ze bijvoorbeeld zeggen, nou, we gaan gewoon wat eerder van huis, maar dan betalen we minder. Het is nog beter nieuws. Want in het begin van de spits staat de kraan te ver open. Dus dan moet die minder ver openstaan. Dus we moeten langer uitslapen, later vertrekken, zonder file naar je werk. Nou, het gelijk hoor, het is hartstikke simpel. Nu die politiek nog, hè, kleinigheid. Ja, hartelijk dank voor uw jetlag-avontuur dat u hier nog even kwam. Graag gedaan. U hoorde vervoerseconoom Erik Voer van de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat gaan we straks doen? Uitslapen, denk ik. Ik dacht dat het over hem ging. Nee, we gaan het hebben over Elena Ferrante. Weet je, de geniale vriendin, die fantastische boekenreeks. Daar is een hele mooie serie van gemaakt. En we gaan het hebben over Adellijk Wild. Uit de boekenrubriek natuurlijk. Van alles. Tom Lanois, schrijver van het poëziegeschenk in deze week van de poëzie, komt naar de Taalstaat. Net als Wim Daniels. Ik zeg houdoe, houdoe, houdoe. Zo heet zijn nieuwe boek. Als taalschat de poëzie van de legendarische Paul Rodenko. Natuurlijk het dagboek van een leraar Nederlands. En René Appel bespreekt de TNA van Diederik van Vleuten. De Taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Fijn blijven. Het nieuws van alle kanten. Pakken we allemaal even de agenda erbij? Want 10 februari gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de megajackpot van 27,8 miljoen. En het mooie is, hij valt dus zeker. Ik zei toch dat het een mooi jaar ging worden met de allergrootste prijzenpot van Nederland? Oh yeah. Moet je wel een staatslot hebben natuurlijk. De 10e kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl.